Natus ante saecula Dei filius invisibilis in terminus, et quemfit machina cedi ad pere manis et ilis egensium, per quem dies et ore labant et se iterum reciprocat, evangelii in arce poli voce consonas et percatum, erat fragiles in elabe originalis criminis, de corde Mariae virginis, quo primi parentis culpa, me vec velasi viam tergeret. Ad presens die cula loquitur prenosida ad alta longitudine, quod solverus radios etustas mundi depulerit genitus cerebras. Ec nox vacat novis ideris luce, quod magorum oculos terubitius. Nec regum magistris te fuit lumen, quos prestixit claritas militum Dei. Gaude Dei genitris, quam circumstant obstetricum vice, consilentes angeli gloriam Deo. Christe Patris onice, qui humanam nostri causa forma, assumsistire fove supices tuos. Et quorum participem te fore, dignatus es Iesu, dignantere